Köszönöm. Üdvözöllek benneteket itt, Kaveri, és ez egy újabb podcast adás, amint látjátok, vagy halljátok. És egészen pontosan az előző adáshoz képest annyiban változott a csapatfelállás, hogy hát semennyire tulajdonképpen most, hogy így belegondolok, mert újra itt van velünk Ryan. Sziasztok! Újra itt van velünk Alex. És újra itt van velünk Geri. Sziasztok! Alig várom, amikor Geri, sziasztok! Tehát ez a legkomolyabb stand-up comedy is fölvágna egyből az erejét, hogyha így sziasztok. ez nem igaz, ezt már többször megbeszéltük. Igen, igen. Na jó, ez a kis műsorunkhoz hozzátartozik. Igazából nem nagyon készültünk hírekkel, mert egy kicsit csalunk, ugyanis én jelen pillanatban, amikor ti ezt hallgatjátok, én bombákat ugrok, meg mindenféle hasast, hátast a Balatonba. Ezért igazából én azt gondoltam, hogy mi lenne, hogyha fölvennénk szóval valamikor előbb ezt az adást, tehát nem akarnánk annyira az aktualitásra rámenni, de viszont most van egy aktualitás, pont most. Azért előre az egy dologról beszélünk, aztán utána arról a témáról dumálhatunk, amit az előző adásban végül is nem kezdtünk el. Mégpedig, hogy a CubeWorld nevű tulajdonképpen Minecraft kockavilágát idéző open world játék, mely ugye a világot ugyanúgy generálja, tehát ugyanúgy random generálja, mint mondjuk a Minecraft, most jelent meg. És nem tudom, hogy ki mennyit tudott erről a dologról előtte, én nagyon-nagyon régóta követem ezt a dolgot. Hát talán amikor először fölkerült talán az ilyen artwork-ök meg ezek, én már akkor ráakadtam, plusz valami kis kezdetleges gameplay-szerűség is volt fönn ugye a YouTube-on, meg most is van. És, de aztán én, mit tudom én valahogy úgy elfelejtettem, és most itt Alexék meg Ryanék mondták, hogy hát kin van, mondom, mi van kin? És mondták, hogy ez. És arra kérdeztél rá, hogy milyen játék, és az micsoda? Igen, mert hogy én nem hallottam, csak így annyit, hogy kijött a íze, és leálltak a szerverek. Mi van? Mik álltak le? Milyen szerverek? Na és hogy igen, hogy most jelen pillanatban meg se lehet venni, mert hogy... Hát ha tetszik, ha nem, de hogy akkor a népszerűségnek örvend már most, hogy nem számítottak rá, bár ezt soha nem értem egyébként, de ez egyébként szerintem nem az, hogy nem számítottak rá, hanem ez inkább az, hogy nem volt elég pénz arra, hogy befinanszírozzanak egy olyan komoly technikai hátteret, én azt gondolom egyébként, amivel aztán egy ekkora közösséget ki lehet szolgálni. Tehát csak most képzétek el magatokat, csináltok egy ilyen játékot, minden időtöket belefetszölitek, tehát feltételezem nem duplálást vállaltok mindenhol, hogy tudjátok fejleszteni a játékot, és aztán hirtelen megveszi mondjuk 20 ezer ember, vagy 30 ezer ember. Miből fedezed azt? Kifizetsz egyből izét, 5 szervergépet, stb.? Tehát ez szerintem lehet, hogy ez is benne van, nem? Hát kellett volna pre-order. Egyrészt, másrészt meg igen, ez az, amit mondtál, hogy szerintem... És hát szerintem megmondom őszintén, nem számítottak tényleg arra, hogy ilyen rohadt nagy sikere lesz, és pont ezért álltak le a szerúk, inkább mint sem az, hogy nem terveztek előre, vagy mi. Hát de még most se tudjuk, mekkora sikere van. Hát most annyit tudtunk, hogy leállnak a szerverek, nem? Azt hiszem, Kreffer mondott valami számot, Alex, hogy mondott valami számot, hogy valami olyasmit hallottam, hogy 1,5 millió, vagy 1 millió rendelés érkezett már, vagy vétel, vagy hát, nem tudom. Igen, most az van. Azt a mindenit, az durva. Így elsőre. Az és durva. És egy indie cég játéka. Jó, de hát eszméletlen design, meg eszméletlen. Hát, ja. Tehát... Meg a színek. Oké, hogy nem számítottak rá, de csinálhattak volna például a pre-ordert, ugye? Igen. Hát, ja. És akkor ugye lett volna pénz rögtön a szerverekre. És akkor ki is derült volna, hogy hányan vennék meg. Én ugye jelen... nem értettem egyébként ezeket, hogy nem voltak rá felkészülve. Jó, most itt még el tudom fogadni, hogy nem voltak rá felkészülve, de amikor a SimCity 3 napig nem ment, mert az Electronic Arts nem volt felkészülve a játékosokra, hát ez hogy, ez nem is értem. Hát mire készültek akkor? Mit csináltak az elmúlt évben? Meg azt a, tudod, azt a mentalitást, hogy nekiindulsz úgy mondjuk valaminek, hogy megcsinálod, de úgy csinálod meg, hogy azt gondolod, hogy bukás lesz. Tehát akkor nem tudom, igen. Hogy... Tehát, hogy ez a lelki világ. Most én közben egyébként nézem, jelen pillanatban Windowsra van a Cubeverse, tehát ott elérhető. Tervben van Mac-es verzió is a jövőben, tehát ez most vagy elkészül, vagy nem. Tervben van konzolra, na hát erre kíváncsi leszek, de minden esetre ami tulajdonképpen most benne van a játékban, az ugye egy, egy random generált pálya, amiben tulajdonképpen különböző biomok vannak. Van egyszer ugye ilyen... Infinite, azt ne felejtjük, tehát végtelen világ. Végtelen, így van, így van. Most nem tudom, hogy ez annyira végtelen, tehát elméleti végtelen, mint a Minecraft, de gyakorlatban azért nem végtelen, vagy vajon ez végtelen-végtelen? Remélem nem jálába fejleszti. Ez végtelen-végtelen. Tehát ez Minecraft-szerű végtelen, tehát életben nem lesz vége. Hát egyszer biztos vége van, de a Minecraft világnak is vége van egyszer. Ja, meg közben rájöttem, hogy nem jávába fejleszti, mert akkor platform független lenne. Igen. És a küldetések azok hogy vannak? Mert én ezt annyira nem... Ez is ilyen craftolós egyébként? Inkább ez RPG. Ez RPG per rajzolós, tehát ez inkább rajzolsz. Tehát majd érdekes lesz, tehát megrajzolhatod a saját kardodat. Tehát nagyon érdekes lesz, mikor majd mindenki ugye pénisz alakú kardokkal fog rohangálni. Hát mert mondjuk Alex, nem mindenki azzal indul el egy ilyen játékba, mint te, tehát hogy pénisz alakú karddal akarsz mászkálni, de hogy alapvetően... Nem mindenkinek ez a nagy tárgya. Én pénisszel akarok rohangálni. Egy álmom az, hogy zombit ölhessek pénisszel. Saints Row után szabadon, ugye? Egyébként most ami benn van a future-ök közt, az a Greenland, tehát ugye ez az ilyen rétes rész, egy havas rész, egy sivatag, egy dzsungel, egy láva és egy óceán föld, tulajdonképpen mindenféle víz alatti, ez engem egyébként ez érdekel a legjobban, víz alatti barlangokkal, állatokkal, és tervben van még, hogy be fog kerülni a szavanna, élőhalottak földje, mocsár és gombaföld. Nem tudom, az kifejezetten a narkósok kedvéért, tudod? Konkrétan az adventure features-öket nézem. Igen. Hogy az rendben van, tudsz majd... Kétszem, gomba ajánlott. Hát, tudsz LSD majd, trip. Ugye... Igen. Igen, amikor egymásba hogy belefolytjuk, és akkor utána meg jön ez a kínos csend. Nem, Alexet vártam, hogy folytatod, mert mi baromkodunk. Na, tehát... lehet, ugye van az alap, hogy mászhatsz, meg úszhatsz, hát ezt a Terraria után köszönjük. Aztán... tudsz is sárkán repülni, rendben, nagyon jó, meg hajót építeni. Na, az például ez érdekes lesz, arra kíváncsi vagyok, hogy hajót tudsz építeni, tehát akkor lehetnek hajócsaták például. Jó, most már beleképzeljük ezt. Én is ilyen vagyok egyébként, hogy van egy játék, még egy másodpercet nem láttam belőle, de már beleképzelem azt, amit szeretnék. Jó, akkor ezt hagyjuk. Dungeonok lesznek, oké, hát az rendben. Másfél, Overworld Dungeon, az is rendben. Portál, az is király, bár érdekes lesz a másik világ. Nem tudjuk mi, hát még nincsen, ugye? De... Viszont itt a missziókra azt írja, hogy minden, tehát ebbe a Cube World-be minden nap új missziók érhetőek el. Igen, tehát szerintem azt ez olyan lesz, mint ha valaki játszott az iPhone-os, Androidos játékkal, az a neve, hogy Where's My Water, ez egy Disney-s játék. Nagyon jaj, de szerettem, jaj, de nagyon szerettem. Where is my water, te egy krokodil az ikonja, sírsz, tehát ez olyan függőséget okoz, mint semmi és más a világon. Várjál, az új update-ba megcsinálták azt, hogy minden héten más, tehát gondolom úgy csinálják, hogy előre egy majdnem egy fél évre összeírnak egy csomó mission, meg megcsinálják, és akkor hetente frissül, tehát ez is gondolom úgy lesz, hogy folyamatosan egy hónapra előre már egy nagy rakat mission be van már így csinálva, meg minden. Meg hát gondolom itt azért van benne ugye randomizáció is, tehát hogy most én azt nem tudom, hogy ez alapvetően ugye olyan, mint a Minecraft, ugye? Tehát megveszed, nem nincsenek ilyen in-game fizetési lehetőségek. Biztos, hogy nincs. Én tehát ez egy indie játéknál ezt elkövetni óriási bűn lenne. Hát mert hogy itt valamilyen complete mission gives. Ja, hogy értem, félreolvastam. Tehát hogy ugye azokat a missziókat, amiket befejezel, azért kapsz fegyvert, armort és platinum pénzt, és ez a platinum pénzt tulajdonképpen beválthatod arra, hogy upgrade-eljed ugye a folyamatos fegyveredet, tehát a fegyvered, folyamatos fegyver, milyen az a folyamatos fegyver? Szóval a fegyveredet és a pajzsodat, tehát ez igazából egy ilyen indie WoW, nem? Nagyjából igen, amúgy pont azt nézem, hogy hogyha már ugye a Indiegóról beszélünk, hogy... De nem hiszem, hogy Visszatlan kell. Nem, szerintem se. Szóval ezen kívül viszont nézem, semmi más különbséget nem látok egyelőre. Már hát a vizuális megvalósításon kívül, de hát az meg mindenki számára értelemszerű. Mármint mi között vagy, hogy? E között, a játék között, meg a WoW között most jelen pillanatban. Én azt látom, hogy fogták a Minecraftot, mint korunk divatját, keverték egy olyan WoW valami, pedig a múlt divatja, bár inkább a jelen is, de hát millió felhasználókat veszítenek havonta, és mindenki váltat free-to-play-re, de a WoW az nem. És most ezt látom, hogy ezt a két divatot, a múltat, meg a jelent összemossák, most csinálok egy Minecraft MMO-t, és na mindegy, de jó. Persze. Mondjuk ez szépen, ez jól körüljött. De egyébként igen, teli találat. Van, tehát, benne, most, van benne valami. Igen, de alapvetően én azt gondolom, hogy ez nem probléma, mert hát, hogy... Elpirulok. Mind a kettő nagyon jó, amit csinálsz a WoW is, meg ugye egyébként Minecraft is. A játék vizuálisan annyival szól bele, hogy ugye ez viccel... De gáz vagyok, sorry, de muszáj megnéznem, hogy milyen. Hogy ez voxel grafikára épül, ugye? Ja, és a Where's My Water-nek a zenéje beindult, ez a jó, hangot kapcsolod le, mert attól megőrülsz hosszú távon, hozzáteszem. Tudom, hogy gány vagyok, de nem akartam, hogy ne legyek up to date, tudod? Pak. Igen, mondjad, Alex? Kiléptem. Voxel grafikára épül a játék, ezért minden pixelekre bombázható, rombolható. Tehát itt nem úgy van, hogy a blokk kiesik, hanem hogy így tudod roncsolni, érted? Igen, és ugye én nekem az nagyon tetszik, hogy nem járva. Tehát, hogy nem ült fölő, ugye ezt 2002-ben kezdte el fejleszteni. Gondolom, tanult is ebből a hibából, hogy igazából nem... Tehát ugye a Jávának vannak erős korlátai, itt viszont azt látom, hogy egy Core 2-es gép kell hozzá, ami valljuk be őszintén, hogy azért már szinte minden háztartásban megtalálható, már a gémereknél nyilvánvaló. Meg a mobilokon. Mobilokon, igen. Pont ezen sokkolódtam amúgy. Továbbá, azt tetszik nagyon, hogy felépítheted a fegyvert. Tehát az nekem például nagyon tetszik. Tehát, hogy olyanra csinálod, amilyenre akarod. Igazából pixelekből rakod össze. Tehát, mintha tudod rajzolni egy pixel kardot. Most viszont itt azt látom, hogy vannak klasszok, tehát különböző, van Warrior klassz, van Ranger, van Mage. Mi ez, Rogue? Hát, az rúzs. Rúzs. Ez mi? Ez mit jelent? Hát az a rúzs. Ilyen közel harci. Ez az, aki tudod így a hátulról így lekéssel körülbelül. Ja, aha. Ez akinek mindig a dexterity-re kell rakni mindig nála. Pont nem lesz, azt akartam mondani. Gyerekek, nem lesz PvP. De lesz. Azt írja, hogy planning, tehát tervezik. De nem lesz. Lesz. Pont most olvasom, hogy lesz. Méghozzá ranked is. Szép. Na most nézem, itt van a features-ben, hogy van 2-4-es coop, de a plan-ben van a player vs player, meg a PvP. Ja, ja, igazad van, csak a címszavakat olvasom. De hát ha nincs PvP, akkor nekem nem is kell. Tehát én nem akarok egy szingli játékot vásárolni. Mert nem, mert unom. Majd attól, amikor nincs PvP, az nem azt jelenti, hogy szingli. Tehát nem. Hát na jó, de most a PvP alatt mit értünk? Player versus PvP player, az, értem, hát, oké. Csak... Hogy egymást tudjátok ölni, mint két player, de az nem azt jelenti, hogy... Tehát attól még, hogy valamiben nincs PvP, a WoW-ot is lehet úgy játszani, hogy nincs PvP, csak PvE vagy. De várjál, a Minecraft-ban szinte egyetlen nincsen PvP, tehát... Például. Hát van, miért? Tudod sebezni. Csak mondjuk és nagyon... És mikor mutatok, hogy bementél valakivel is arra játszottatok, hogy összeverjétek egymást? Soha a büdös életbe. Na hát akkor miért kell ez neked? Mert nem tudom, nem mert tudod, hogy én... Akarsz. Nem tudod, mit akarsz. Jó, fogd már be, jó, oké. Jó, mert lapozzunk. Jó, amúgy... most kellemetlenné vált a szituáció. Jó. Tehát szerintem amúgy... teljesen elég az, jó, a figyú, jó, oké, Alex, lépjünk túl, légy szíves, Ryan akar szólni, és belé folytjátok a szót. Egyben sírok az asztal alatt. Szóval amúgy még így eléggé visszatérve, szóval még így a 2 perc ezelőtt tartottunk, hogy nem tudom, még itt a bovos témához visszatérve, hogy nem csak az, hogy van egy rakás klassz, hanem nagyon sok ilyen faj közül is tudunk választani. Ugye emberek, tündék, törpök, goblinok, geek emberek, orkok, élő halottak és béka emberek, és a jövőben ugye lesz még egy rakás új faj. És hogy szerintem ez például, nem tudom, hogy ez hogy lesz, de De arról tudtok valamit, hogy kapnak valamilyen bónuszt esetleg így a különböző fajok? Szóval tudom én, az undead az mondjuk tud majd a levegő alatt mondjuk levegőzni, vagyis a víz alatt levegőzni, meg ilyenek, Levegőzni. vagy... Biztos, hogy valami olyasmi lesz szerintem, hogy mindegyiknek lesz egy vagy kettő különleges speciális képessége. Tehát én ezt csak így tudom elképzelni, de ne felejtsétek el, hogy például vannak benne ugye házi állatok is, ami, mit tudom én, tehát vannak ilyen olyanok, amiket gyorsan tudsz majd, mit Ja, tudom én, tényleg. rohanni tudsz, amelyikkel tudsz lőni. Például lesz ilyen sárkányszerű valami, amivel tudsz lőni. Akkor van olyan, ami ilyen tankos, ami ilyen teknősös, tehát ami fölfogja a támadást, van a healer, meg van a ló gyakorlatilag, amivel ugye fel tudsz különböző helyekre ugratni, baromi gyorsan tudsz vele menni. És azért ezt így most már, hogy így, hogy ugye benne van az, hogy külön választhatod a kasztot, a fegyveredet te rajzolhatod, választhatsz még ugye fajt, és még mellé választhatsz, már ezt nem tudom, hogy ezt meg kell szerezni, gondolom majd meg kell, hogy ne legyen ilyen könnyű, de hogy alapvetően, ha játszol vele, mit tudom, néhány órát, akkor a végére már ilyen full-full tankos leszel, csak Igen. nekem itt jön be ez a PvP-s történet, hogy mennyire fogják tudni ezt megoldani, úgy, hogy mit tudom én, 6-7 óra után ne fulladjon unalomba. Hát itt most azt nézem, hogy külön cuccaik lesz, tehát lehetsz, tehát olyan szörnyek vannak ugye, hogy slime, zombi, ogre, skeleton, vampire, werewolf, és many more. És egy rakás boss. Igen, és egy rakás boss, de szerintem, vagyis legalábbis itt, mintha az előbb olvastam mondani róla, hogy te is lehetsz vámpír vagy zombi, hogyha... Mondjuk az jó lenne, hogyha lenne ilyen Nem a... zombi, hanem tehát ezek a fertőző betegségek, betett betegsége, jó A van? tripperes mondjuk lehetsz például. Tehát mint a vámpír vagy a Hogy vérfarkas. átmész ilyen gonoszba? Tulajdonképpen arra gondolsz? Hát, hogy jó, de akkor viszont szükséged a PvP-re, ugye? Hát na ezzel nézzelok most én is, hogy hát ha nincs PvP, akkor mi ott fogsz rohangálni, és akkor oké. Hát jó, most nem Minecraft-ban ugyanezt csináljuk, tök mindegy. De... Igazából... Ja, majd csak. Nem úgy mondtam pejoratív értem, hogy ott fogsz rohangálni, és oké, hanem hogy tehát akkor annak úgy nincs sok értelme, hogyha fertőzött vagy, és nem tudsz PvP-zni. Szerintem biztos bele fognak rakni valamilyen PvP-t. Valamilyen Egyébként szinten. most nézem, hogy nem planning van, hanem csak simán szürke. Tehát elméletileg van, csak várni kell rá. Ahogy azt is, Egyébként ahogy azt is gyönyörű ide maga a van írva, játék, tehát most itt hogy... Ja, nézegetem. ahogy az is ide van írva, hogy új szerverek. Kajak ide írták, hogy experimental, massively multiplayer szerver. Szerintem az inkább ilyen role-playing történetre, tehát hogy sztoris, tehát erősen sztoris szerverre gondoltak talán. Nem igen, mert szerintem amúgy ez. én... Bocs, Szóval, én azt néztem így a videókból, meg így az alfákból, bétákból, nem tudom, igazából egy-két videót néztem meg, nagyon nem, mondjuk egy ötöt, csak mondtam egy számot, és így pont na erről jó, a... de mennyi? Nem, tehát Ryan, meghívtunk második alkalommal. Azért én szeretném, ha ilyenkor, ha ilyen infót mondasz, akkor pontosan, tehát most egy kb, ne haragudj, Most akkor miért tudni válaszol? szeretnénk, dobál most kettő vagy Mindenféle öt, tehát most számokkal. expert CubeWorld videónéző vagy egyszerűen Totálisan beginner. expert. Jó, oké, Totálisan okay, akkor mehetünk tovább. expert. És hát Szóval, folytsa egy minket, tehát nem az van, hogy beleszólok, és akkor nem mondod tovább. Küzdj! küzdjél, küzdjél! Egy, próbálunk itt tolni mindent, de egyszerűen túl illedelmes, hogy ez így nem fog menni. Lehet, nem láthatok. Én most közben itt gyűrögettem a laptopot a hasamon, meg a fejemen. Ne Úgy tedd. beszélgetünk. Szóval így visszatérve a videókra, én pont azt néztem, hogy a játék elején, ugye, miután az emberek megcsinálják a karakterüket, így becsöppenünk a világba, és megmondom őszintén, én valahogy úgy nagyon elveszettnek éreztem magam. Szóval, hogy ugye így írták minden, hogy ilyen olyan küldetések, meg stb. És nem tudom, én csak azt vettem észre, hogy az ember tényleg betoppan, ott van egy alapkard, vagy varázsbot, vagy valami, leüt egy pár macskát, meg egy-két izét, szörnyet, aztán nem tudom, én valahogy úgy nem volt annyira tiszta, hogy ez a küldetésrendszer, ez hogy néz ki, meg hol lehet fölvenni. Persze aztán a videó közepe fele már ugye jutott adáig, hogy nyomja a küldiket, csak hogy az elején volt egy kicsikét ilyen, nem tudom, ilyen fura érzésem, hogy esetleg így, szóval ilyen elveszettnek érzem magam, mint mondjuk amikor a Minecraft-tal először játszott az ember, és aztán tudjátok, amikor így beilletetek, és akkor ez tök most jó, mi mert van? Igen. Csinál. Szóval én attól félek, hogy szóval jó lenne mondjuk esetleg majd egy tutoriál bele, mert hogyha tényleg meg akarják csinálni, hogy ezt kicsit ilyen szerepjátékosabbra, vagy hát ugye megcsinálták, ugye RP-sebbre, mint a Minecraftot, akkor szerintem mindenképpen kérem bele egy rendes tutoriál. Lehet, hogy amúgy most már ebben a verzióban benne van, amit majd meg lehet venni, csak amiket én néztem, akkor még nem volt benne, és ettől félek kicsit, hogy ugye olvastam, hogy van egy, hogy lesz mit tudom, kraftolás, meg amit mondtál, hogy a KVT is, hogy a peteket hogyan lehet szerezni, szóval remélem ezt majd rendesen így elmagyarázzák meg, ugye skill tree, specializációk, szóval... Meg, nem, igen, meg én most azon gondolkoztam közben, hogy ugye itt az open world virág, de hát én itt látom a képeken, hogy mit tudom én, Lodge Canyon, meg Langar City, tehát hogy ezeket majd te fogod izé fölépítgetni ezeket a városokat? Tehát ugyanúgy tudsz majd blokkot lepakolgatni, mint a Minecraftba? Szerintem nem. Én azt néztem, hogy annyira blokkot nagyon nem is pakoltak, szóval úgy nagyon éppen láttam az embereket. Ahogy én így látom, szerintem ez... Az már tényleg pofátlanság. Tehát az már pofátlanul túlzás, túl jó lenne, nem? Nem, az nyúlás lenne. Igen, az már nagyon-nagyon Minecraft lenne tőle a játék. Tudod, hogy mi lenne egyébként? Szerintem ezt a játéknak, ennek a játéknak most gonosz teszek, meg se kellett volna születnie. A Minecraftnak kellett volna észrevennie, hogy innovációt még bőven lehetett volna belevinni, és ugyanezeket a dolgokat, hogy ott írja, hogy amikor ütöd a szörnyet, akkor sebződjön. De a Minecraft, hogy egy kicsit foglalkozott volna a dolgokkal, ezt el tudta volna érni ezt a játékot. Szerintem addigra, mígre már annyira sikeres lett a Minecraft rég, az egész technika, meg amit ő kitalált, már rég nem volt megfelelő arra, hogy ebből egy igazán komolyabb, tehát egy ilyen kaliberű dolgot hozzon ki. De hát most láthatlanba beszélgetünk róla. Figyelj, ennyi, tehát dehogy nem. De azért ennyi pénz van a zsebemben, már mit érdekel engem, érted? Hát igen, én is azt érzem. Néha kiamunk egy kicsit szarabdétet, azt jól van. Meg hát figyelj, ez a baj az indivel amúgy, ez a baj mindig az indivel, mindig csak addig jó az indi, amíg indi. Ja. Amúgy szerintem nagyon elmentek már rögtön az elején ilyen Lego irányba, és hogyha már rögtön az elején belevittek volna, például, hogy amit múltkor beszéltünk, ezt a sárkányos témát, meg hogy tudom én, elmész a más világra, és akkor ott összegyűjtesz ilyen olyan cuccokat. Szóval, hogy nem ilyen, tessék, itt van egy világ, és építs fel ezt, amit akarsz. Amúgy ezen még filóztam, hogy amit múltkor beszéltünk, nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy még mennyi mindent lehetne kihozni a Minecraftból. Hogy szerintem... Hát igen, másrészt meg szerintem igazából ez olyan, mint a Lego. Szóval, hogy így igazából akármit ki lehet belőle hozni, de szerintem az emberek kinövik egy idő után. És pont ezért lesz a számítógépes Lego szerintem így a Minecraft, illetve már most is az, hiszen a célközönség a Minecraftnak szerintem azért most gyanúsan 15 nem éves. Igen, szóval 15 év alatt van talán. Én például nem is játszottam a Minecraft-tal soha, de nem, most nem azért mondom. Pedig nekem is nagyon bejött, de nem tudtam nekiállni. Tehát addigra már akkora lemaradásban voltam, hogy tudod, elkettelenítettek. Ja. Hát, ja. Szóval szerintem... De most ebbe belemászok. Most tényleg, amikor ez kijön, én beruházom. Figyú, csináljuk azt, itt vagyunk most négyen, amikor már meg lehet venni, szépen megvesszük, és teljesen a leges-legelső momentumtól mindent rögzítünk, és bemutatjuk azt, hogy mi ez a dolog. Benne vagytok? Jó, teljesen. De most ebből az őrületből már nem akarok én is kimaradni, mert a Minecraftból sikerült, és az már szerintem azért már cseng lefele. Ja. Igen. És ez most így bejön, már itt az elején én ott akarok lenni. Oké, hát akkor most már csak várni kell, igazából én egyetlen egy hírt találtam ezzel kapcsolatosan, de hát ott is csak leírják, hogy kék az ég, tehát hogy hát leálltak a szerverek. Ráadásul az vicces, a Kotaku.com-on találtam ezzel kapcsolatos hírt, ahol az angol posztnak a szerkesztője András Nelc. Rendesen ékezettel minden, tehát egy magyar srác posztolta ki oda igazából, hogy hát tulajdonképpen ugye leálltak a szerverek és egyéb dolgok. Viszont ami érdekes, hogy kiposztolt vagy ugye a cikk alá jönnek olyan, ugye ezek az ajánlott cikkek is, és még egy 2002-es verziót is látok, képet, és nagyon, nagyon vicces és nagyon érdekes, hogy ott még mennyivel gyengébben néz ki az egész, és hogy mennyire fantasztikusan most. Na jó, hát... Még csak annyi, így mielőtt esetleg lezárjuk ezt a témát, hogy azt tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni nagyjából, vagy... Erről nem tudom. Nagyon fontos, nagyon ezen áll vagy bukik szerintem a játék. Igen, szóval, hogy nagyjából be lehessen lőni, hogy... Rájöttem, mennyire... hogy a kedvenc hír forrásomat, a hírcsatornámat még meg sem néztem ezzel a témával kapcsolatosan. Gyorsan föl is nézek és rákeresek, mert nagyon meglepődnék, hogyha... Csak már itt nézem, és nem nagyon találok árakat. Én semmit nem találtam, tehát se egy bájgomb, se az, hogy hamarosan, most nehogy aztán az lesz, hogy most hirtelen meg tudta venni 1 millió ember, já jó, végig srácok, elég ez, aztán ennyibe zártunk. Köszi, sziasztok! Köszi, sziasztok! Hát figyelj, most 20 dollárért, ha árulják, mondjuk szerintem egy 20 dollár az a határ, amit még úgy ki lehet pengetni egy ilyenért. Igen. És 20 dollárért árulják, és mondjuk 1 millió példányt eladnak belőle, Már mehetnek abba Bahamákra nyaralni. Hát tulajdonképpen ott már... Kétszer is. Hát igen. Nem találok róla sajnos semmit. Hát akkor az a jövő zenéje, majd kiderítjük. Így van. Na, ezt jól kiveséztük. Oké, figyeljetek, hát tulajdonképpen azt beszéltük, hogy hát igazából most nem is annyira hírekről fogunk dumálgatni, hanem arról, hogy hát valamit az előző műsorban, ugye Ryan, te nem meséltél le sztorit, és végül is ez egy nagyon érdekes témához fog vezetni. De most a hallgatóknak elmondom, hogy azóta nem beszéltünk erről, tehát ahogy véget ért a műsor, ott megmondtuk, jó, egy szót se erről, tehát hogy tényleg abszolút meglepetésként érjen a dolog minket, úgyhogy ennek mérten abszolút nem teher, nincsen teher Ryanen, hogy valami igazán komoly sztorival drukkoljon elő, tudod? Tegnap mentem az utcán, elestem és leesett a fagyim, és nagyjából ennyi az egész, úgyhogy köszi szépen a figyelmet. Jó, és akkor gondolom, és Töltsére lefele, vagy? Ez volt a baj, Töltsére lefele, és beleesett egy hangyabolyba, úgyhogy így utána megpróbáltam megenni, de megcsíptek a nyelvem, úgyhogy... Nem is, az nem elég, hogy leesett még a hangyaboly. Még a hangyaboly is. Oké, akkor Ryan, csapjunk is a lovak közé. Mit akartál nekünk mondani? Csűha, hát igazából ez egy ilyen tanulságos történet lesz. Technikai problémáink vannak, úgyhogy most kezdjük el csak venni. Fél óra múlva indulja. És vagyok telefonál. Hát ezt nem hiszem el. Az meg Gergő. És most megfogom és beledörzsölöm a melbimbómat a mikrofonba. Jéj! Istenem, de jó, hogy elköltözött amúgy. De jó, hogy már elkezdtük, és te meg beletelefonálsz. Ja, bocsánat! Jó, akkor még egyszer kezdem is. Tehát akkor mi volt a tanulságos történet? Drop the bass! Drop the bass! Na, igen. Hát. Tehát akkor szerintem csapjunk is a lovak közé, és térjünk rá arra a témára, amiért ma itt összegyűltünk ennyien. Ryan, légy szíves! De nyomás nélkül, nincs semmi nyomás. Igen, semmi, tehát tényleg ne érezd magad rosszul. Milyen fantasztikus, soha nem hallott történettel rukkoltál ki a mai nap, vagy jöttél a mai nappal, vagy mi? Mi van? Az emberek nem értik a diszkriminációt, akkor most körülbelül 3-4 óráig én ideges voltam, Kaveri falat bontott, Gergő pedig ivott. Üvegeket váltott vissza. Üvegeket váltott vissza. Pedig a kanárit raktam ki. És pálinkát főzött a fatelje hátra. Igen, tehát így volt egy ezek történtek az alatt a 40 perc alatt, amíg sikerült ezt a második részét a felvételnek fölvenni. Na, de akkor figyú, Ryan, én már tényleg feszülten várom. Na, hát igazából egy nagyon tanulságos és szerintem oktató jellegű téma ez, amiről most így beszélni fogunk, illetve a kis mesémet kezdem. Ugye ez, hogy ahol is kezdem. Na, az a lényeg, mindegy, hogy belecsapok a lovak közé, hogy előző héten, vagy két héttel ezelőtt, mindig nem is fontos, hogy Az menjen ezt a szedet, vagy? Szóval az a lényeg, hogy... Ne kapod, Ryan. Ő kellene hadarni. Szóval bejelölt egy nagyon kedves fiatal ember, Steamen, tényleg így ugye mondta, hogy régóta követ, meg minden. És nem volt ilyen akarok, zaklató. Neveket akarok. Ja, nem akarok mondani egy pontos neveket, annyi a lényeg, hogy legyen Mark. Na és ez a kedves Mark fiú. De várja, most mindenki rögtön a Mind Games fogja izélni. Ja, akkor mindegy. Szóval mindegy, Mark. Nem ő az. Szóval rám itt ez a Mark, hogy viszél. Ugye az a lényeg, hogy Team Fortress 2-ös itemeim voltak ugye Steamen, és nagyon sokan így felkerestek ezzel kapcsolatban, hogy nem akarom eltrédelni. Én pedig úgy voltam vele, hogy hát igazából tök mindegy, nem is tudtam, hogy pontosan hogy működik ez a rendszer, meg tényleg egy nap 3-4 ilyen üzenetet is kaptam, hogy léci, add már oda, meg mit tudom én. És aztán jött ez a Mark, aki felkeresett, tényleg nem volt ilyen, tudjátok, ez az ilyen idegesítő, vagy nyomulós, vagy ez a, tudjátok, aki zaklat, vagy igen, vagy akit egy jegyből bannolsz. Igen. Meg hogy jaj, miért nem írsz vissza meg? Hát... Meg a szia, hogy vagy? Szó. Ja. Itt vagy? Nem. Véletlen online a gépem. Igen. És tényleg nem volt ilyen a srác, meg normálisan is írt. Nem mondom, jól van, igazából tök mindegy, úgyse játszok a Team Fortress 2-vel már annyit, sőt egyáltalán nem. Akkor odaadom neki az itemeket, meg még mondta, hogy ezt ugye egy kis pénzzel honorálja is, ami ugye alapból egy olyan dolog, amire úgy felcsillan általában az ember szemén, pedig úgy voltam, hogy nem volt egy nagy összeg, meg úgy voltam, hogy nem mondom, jó van, akkor én is jól járok, tudok venni magamnak majd egy sajtburger belőle, király, ő is jól jár, megkapja az itemeket, és kész, mert elvileg tök jó ilyen dolgaim voltak. Mindegy, és mondom, tényleg nagyon normálisan írt a cseten, és mindegy, az a lényeg, hogy mondta, hogy majd akkor elutalja ugye a pénzt a PayPalomra. Én meg elküldtem neki ugye a cuccaimat. Ja, mielőtt elküldtem a cuccaimat, azelőtt elküldte azt az összeget. Ott volt ugye a neve, minden teljesen korrekt volt. Mondom, jó van, hát most ha valaki csalni akar, vagy át akar verni, akkor az úgy se küld ilyet, vagy értitek, szóval nem gondolom. De azért azt tett hozzá, hogy ez az előleg volt. Tehát, hogy... Igen, szóval küldött egy előleget, ami a töredéke volt annak az összegnek, amit megbeszélünk, de úgy gondoltam, hogy de jó. De nem mondjuk ki az összeget? Tehát nem biztos... De most már feszegett, tehát hogy itt ilyen 20 forintot küldött. Nem, igen, hogy már hogy hát, azt hiszem, azt mondta, hogy 5000-et fog fizetni érte, mert volt 3 vagy 4 oldalatemem. És tényleg hogy azt mondták, hogy tök jó. Szóval én nem tudtam, hogy mennyit érnek ezek a dolgok. Mondták páran is, hogy adjam el a tímem, mert érnek valamit, nem mondom, jó van. És akkor és küldött 200 forintot. Ugye én hülye voltam, mert belementem, mert ugye pénz volt, és akkor nem tudom, hogy vagytok fel, de azért szerintem ilyenkor az ember jobban fölkapja a fejét, nincsen, hogy szóval ez ilyen pénzes dologra, mint hogyha inkább úgy... Szóval nem az volt, hogy ott tudjátok, hogy adod a léci, mert kérem, meg kell. Aha, nem, hogy megvenni, neked meg nem volt rá szükséged, és így én eladod. Ez tiszta és sor. És akkor úgy gondoltam, hogy ez nekem is megéri, mert akkor mégiscsak, meg neki is, mert akkor mégiscsak. És nektek is, mert mégiscsak, meg a nézőknek is, mert hallgatom. Mégiscsak. És akkor ugye elküldte az erőleget. Na mondom, jó van, akkor odaadom az itemeket. Ja, azt hozzá kell tennem, ugye nekem én semmi pénzt nem öltem bele azokba a cuccokba, szóval így utólag nem veszítettem pénzt. Na mindegy, elküldte az erőleget, és akkor... Persze, vigasztad magad, igen. Elküldte az erőleget, és mondta, hogy... Ha így akkor... könnyebben alszol el. Hát, simán. És aztán mondta, hogy elküldi ugye a maradékot, és akkor az már nagyon későn volt, olyan éjfél körül beszéltünk, és akkor mondtam, hogy jó van, én akkor lépek aludni, akkor majd másnapra megérkezik, de hát ugye a PayPalon elvileg egy azonnal meg kéne érkezni. Mert egy másodperc a delay. Igen. Ja. Úgyhogy mondom, jó van, nem baj. Elmentem, aztán másnap így ráírtam, hogy mi a helyzet, meg hogy elküldte a pénzt, mert meg nem érkezett meg, és akkor mondta, hogy már ott kéne lennie, meg innen, aztán később így írtam neki, hogy hát, hogy nem vagyok azért annyira nagyon hülye, és így nem, ugye akkor már leesett, hogy átvágott, meg ilyenek. És volt egy nagyon aranyos mondata, amin igazából így kicsikét kiakadtam, és ami szerintem így tényleg így ledöbbentő. Szóval eleve ugye az a flagma stílus, amivel válaszolt utána már, miután megkapta, ugye másnap. Szóval ez a mondat ez úgy hangzott, hogy miután ráírtam, hogy elképettem, hogy miért csinál ilyet, meg hogy ez izé, jó, de hát ugye a csalókon megkérdőjelezni őket, hogy miért csinálnak, ez most olyan, mint... Igen, ez... Igen. Csak hát ugye én az a fajta ember vagyok, aki inkább a jót látja az emberekben először, mint sem a rosszat, és ezért úgy gondoltam, hogy nem fog átverni, mindegy. Hát megdöbbentett ez a dolog, tehát eszükbe se jutott, hogy át akar vágni. Igen. Meg tényleg érted, az, aki azt mondja, hogy már régóta követ, bejelöl, nem zaklatott, semmilyen nem volt, hát most... Tehát nem bukit szejve egy IP címet kért tőled. Nem, úgyhogy tényleg azt hittem, hogy ezért normális, és akkor ráírtam, leírtam ugye ezeket, hogy ledöbbentem, és akkor és mondta, hogy hát, hogy kérdeztem, hogy hát akkor mi a helyzet, és hogy minek kell neked ez a pénz, és hogy ez Magyarország, ez van, itt túlélni kell, és hogy ne bízz meg semmiben. És ez volt ez a hát tőmondatokból válaszolt, és ez a három tőmondat volt, hogy ez Magyarország, ne bízz meg semmiben, itt túlélni kell, ez volt az, amiről szerintem most így beszélnünk kéne kicsit, mert ez olyan szinten ledöbbentett, és szerintem egész ennek a nyomoréknak nyugodtan kimondhatnád a nevét, tehát én nem gondolnám, hogy itt mit falazni kéne neki, ha gondolod. Tehát mert ez Magyarország, ez meg... Na igen, tessék, és akkor most jön a Magyarország! De nem, hanem én meg azt gondolom, hogyha igen, ez Magyarország, akkor tudja meg nyugodtan itt most itt hirtelen ezt a pár ezer ember, aki meghallgatja, tudja, hogy kiről van szó. Hát, ha esetleg ismeri, megmondom, hogy miért, mert nehogy már mást is le tudja húzni. Igen, legalább ez az csak a pár az meg, hogyha van egy kis szerencsék, akkor valaki jó telibe ismeri. É, igen, akartam, ezt így nem akartam így mondani, de... Hát most miért? De és nem a pénz miatt, mert ugye igen, nem a pénz miatt pénzről van szó, hanem az, hogy érted, megmondhatta volna, hogy hát, hogy figyú és hogy eladod, aha, hát igazából összvisz van 200 forintot. Igen. Nyilván mondtad, jó, hát azért nem adom el, de nem lehetne, hogy valahogy, vagy mit tudom én, még lehet meg is tudott volna győzni, nem? Persze, én mondom nekem, hogy ebben az a lényeg, hogy nekem azok a dolgok tök ingyen voltak. Odaadtak volna neki, ha elkéri, de nem. Persze, ahogy lehet, az kellett volna, csak ez volt előtte 25 ilyen más. Átúroljon, érted, ilyen gerinctelenül, igen, az nagyon oké, hogy neked nem volt pénzbe, de hogy azért mások... De azért érték volt, mert azért mások simán odaadták volna érte a pénzt, ami ugye neked jól jött volna, ellenben a kisgenyó, meg ugye ez Magyarország is nem ízben senkiben, azért szerintem elég durva... Durva szavak ezek egy kis embertől, tehát hogy... Volt pofája. Hogy azért a szülőkkel én elbeszélgetnék ilyenkor, hogy ezt... Nem a szülőkkel kell elbeszélgetni. De mert hogy ez most de, mi van? De. Ez kis visszalépés ez az emberiségnek, de egy oltári nagy pofont ennek a hülye gyereknek. Tehát, hogy így valahogy az az érzésem ezzel kapcsolatosan, hogy ugye ebbe az egészbe szerintem Ryan-t is az döbbentette meg a legjobban, legalábbis én úgy érzem, hogy ez a gátlástalanság, igen, nem? Igen, nem is, mert érted, most egyrészt kitérdekel a pénz, másrészt kitérdekelnek az itemek. Mondom, azért válaszoltam ennek a srácnak, mert azért tényleg nagyon sokan felkerestek ebben, mert ugye pénz, oké, jó, tényleg nekem is jól jön, ezt nem hiszem, hogy szégyelni nem kéne. És tényleg az, hogy, mert tényleg az nem egy nagy összeg, az itemekről fingom nem volt, sejtésem nem volt, hogy mit az összeg itt egyébként se tényező, itt nem tényező az összeg. Igen, igen, hanem, ez nem erről szól, tehát tök mindegy, hogyha most 100 forintot nem utalt volna át. Amúgy az mellékes, hogy nyertem így 200 forintot a semmiért, szóval még mindig ő járt rosszabbul, mint én, nem mindegy, de az a lényeg, hogy tényleg... De az, lehet, hogy ő most megfogja és eladja a haverjának 7000-ért. Csak hogy mondjak valamit. Igen. Csak tényleg ez a... Mert megteszi, ez simán. Igen. Meg igazából az, hogy oké, hogy én mondjuk... Én... Ez történt velem, de mi van, hogyha mondjuk értitek egy 12 éves sráccal történik ez, aki mondjuk elutal mondjuk 10 000 forintot anyukája számlájáról, valamiért cserébe, és aztán meg átvágják. És akkor ezt kapja, hogy üdvözöllek Magyarországon, hogy túlélni kell, nem előre utalni, meg megbízni a másikban. És akkor így, nem tudom, szóval ezért gondoltam azt, hogy erről így beszélgethetnénk kicsit ilyen oktató jelleggel, vagy így nem tudom, mert és ez egy baromi nagyon sokat vertek már át. Igen, ez egy baromi jó téma, mert ne tudjátok meg, hogy annó mikor megcsináltam, ugye 2006-ban, vagy nem tudom mikor jött ki Half-Life 2, akkor csináltam meg a Steam-emet, hányan próbáltak átvenni. Tehát írt rám egy mit tudom én ki, és akkor szia, én Marcinak az unokatestvére vagyok, elküldi a problémát, hát mondom, nagyon jó éppenséggel, Marci kb. Testvériesen a legjobb barátom volt akkoriban, tehát mindent tudtam róla, érted? Ki van a csába, meg kérem, és akkor jön egy Mike nevű csávó, hogy ő az unokatestvére, hát nem mondom, persze, jól van. De persze, honnan tudta, én nem tudtam, hogy ismered egyetlen? Mi? Honnan tudta, hogy te egyetlen ismered a Mike-t? Sehonnan, hát benne volt a barátaim között. Odaért, ja, hogy Makkos, és akkor Makkosnak az unokatestvére vagyok, és hogy add Makkosra a Steam profilodat, hát mert persze. Mert mit nem. Hát például de ez. De még ha az unokatestvére is lenne, akkor is, hát értem. Igen, anyád jól van, fiam. Ennyi oda hozzá, hogy azért, mert amúgy majdnem lesz... Kicsit pihenjél már el, vagy... Majdnem leszittatok, hogy azt mondtam, hogy a szülővel kéne elbeszélgetni. Én olyan vagyok, hogy rendben a gyereket el kéne velni, mint az Atom, de azért én megkérdezem az anyukájaikat, hogy ezt... Hogy nem kéne ezen változtatni, hogy úgy meg kéne a gyerek, tehát meg gondolom nem sehonnan szeri ezt az egészet. Tehát nyilván ennek van valami köze a szüleihez is. Hát, vagy a társaság. Vagy mindenki hozott anyagból dolgozik, igen. Ja, hogy olyan körben hozott anyagból, hova keveredett be, ezek mind társadalmi kivetülések, amikor ő valaki ilyen negatív cselekedeteket követ el. Hát meg lehet az apja politikus, érted? Nem, akkor csak őzött volna. Hol a pénz? De értetek, még az volt, még amin így utólag ezen így elgondolkoztam utána, hogy nem is az, hogy ott volt, hanem... Szóval én megmondom őszintén, hogy ha a helyébe lettem volna, és mondjuk én loptam volna magam, vagy nyúltam le volna magamtól, és aztán nem úgy csináltam volna, amire megegyeztünk. Akkor én legalább... Ez egy elég tudathasadásos állapot lenne tőled. Ja. Szóval én megmondom őszintén, mert utána a srác ott volt Steamen és játszott. Igen, tehát én felszívódnék. Magamat volna, igen, és ott volt, nem azért mondom, utána néztem Facebookon, és tényleg ott volt minden adatakin. A PayPal-os, ott is minden izé. És ezért sem akarok úgy nevet mondani igazából. Pedig megérdemelné teljesen. Egyébként igen, de nyilván a te döntésed, mert te veled történt. Annyit megteszel, hogy izé, hogy belinkeld, mert csak az, hogy megnézem, nekem nincs a fölvéve Steam-en. Mert akkor... Az a baj, hogy már nem tudom a nevét, de... A PayPal-on ott van az utolsó fél évig az összes tranzakció, úgyhogy ott ja, van úgy. Neve. Most leírtam ide egy 6 szem közé, vagy 8 szem közé egy magunknak. Én szemüveges vagyok. Én is! Én is. Na akkor tessék. Akkor miről beszélünk? Na várjál, akkor most vegyük át. Hány szem van? Én? Azt mondja, ez 8, az 12, az kerek 20 szem, gyereke. Volt egy kekszem, egyet megettem, nulla kekszem van. Olyan a profilkép, hogy ilyen narancssárga valami, vagy mi? Ilyen ez majd inkább majd, hogyha abban hagytuk a felvételt. Tényleg nem akarom. Se tudják a nevét. Hát akkor ilyen ízes, pontosan a színekre nem emlékszem, de ilyen eltakarja az arcát valami kendővel. Ilyen kendővel, aha. Na, és tényleg az, hogy én, hogyha ezt csináltam volna, én tuti, hogy utána töröltem volna magamat, vagyis hát ugye rájánatozom a profil Steamről, meg mindenhonnan megálltam volna. Letiltani francban mindent. Igen. Az egészet. És ebben nem az volt a felháborító. És ebben nem az volt a felháború, és érted, hogyha letörölte volna magát és eltűnt volna, akkor jó, hát akkor ez tényleg lelépett, ott vannak nála cuccok, oké. De nem, még pofátlanul. És még az, hogy üdvözlet itt Magyarországon, meg hogy ezt meg így túlélni kell, na ez volt az, ami így Jézusom. De bazd meg, de bocsi, hogy bazd meg, de nem érzi. Ezt mondod. De hogy túlélni kell. De túlélni kell, és de azért a TF2-s cuccokat ad ide, tehát... Igen. Nagyon rá van szorulva a gyerek a túlélésre, úgy érzem. Hát valószínű, ő is ért, hogy ilyen 14-5 éves lehet, ahogy én láttam a képekben, vagy nem tudom, de én... És tényleg az, hogy... És utána még ráírok, és ezt kapom, nem az, hogy letöröl, vagy izé... Én nem akarok itt panaszkodni meg ilyenek, mert tényleg nem... De nem az, de érted, tudom, mit akarsz mondani amúgy. Hát ez a sunyogott volna el az anyjába, érted? Sunyogott volna el, de nem még. még nagyképű, még pofátlan. És még szinte büszke rá, nem? Tehát, hogy még szinte büszke rá, hogy te egy... Nem, nem, akkor a király. Úgy jön, nem? Meg az asztalra, meg tudod ezt, hogy Smiley Katírt, meg hogy hát ez van, meg ilyenek, ez a tipikus ilyen, amit amúgy most nem akarok így, nem akarok megsérteni 14-15 éveseket, de amiket így most látok, hogy nagyon sok ilyen 15 és az alatti gyerek hihetetlenül flegma, vagy nem tudom, csak így, így a középiskolákból, meg általános iskolákból látom, hogy nagyon durván így nem, vagy nem tudom, tényleg nem akarok senkit sem. Egyébként szerintem csak addig, ameddig bele nem szaladám a nagybetűs életbe, és ezek az ilyen gyerekek, így kell túlélni, meg minden is elmegy egy munkahelyre, elvisz egy két üveg ásványvizet, és akkor miért lopod az ásványvizet, nem neked? Ilyen az izéje, így kell túlélni. Igen, így kell túlélni. Na húzzál az édesanyádba, hülye gyerek, amíg meg nem találok, azt úgy föl nem pofozlak, és úgy kirúgják onnan a munkahelyéről, ha egyáltalán valaha lesz munkahelye. És az a probléma ebbe az egészben egyébként, nem, hogy... Nem, ezt a gyereket meg fogják venni, még az iskolában tartok tőle. De ne... el, csak vagy hogyha nem ő az, aki megvert másokat. Ryan, nem fogod elhinni. Csak hogy up to date legyek, képzeld, de ugye ide nekünk belinkelted. Nekem nem az, hogy van, de itt ki van írva, hogy melyik iskolába jár, és nekem rámentem az iskolának a profiljára, és nekem 8 ismerősöm van, aki ebbe az idegenforgalmi iskolába jár. Úgyhogy ha gondolod, én előszedem, de én be is terítem. Jó, hát azért itt már elmentük. Nem, nem vagyok ilyen fejvadász. Elmentük ide, hívd az AC-130-as. Az udvaron fociznak. Hát nem, de hát egy akár nem, de azért úgy oda mennék, tudod, itt tényleg életében nem látom. Oda meg lekennék egyet, most ezt miért, öreg? Akkor... Túlélni kell! Túlélni kell! Mit rinyál? Te vagy a tű-tű, én nem is az vagyok az ő ott. Ja? Akkor bocs! Ja, akkor ez Magyarország szokt meg. Ezt miért kaptam? Miért kaptam? Hát nem, te vagy a izé. Nem, az nem én vagyok, ez csak szivatott az ő. Nem az enyém a bukicsájvány. Bukicsájvány. Egyébként képzeljétek el, nekem volt egy hasonló sztorim. Jó, mondjuk igazán belegondolok, rengeteg ilyen sztorim volt, de hogy... De nem igaz, volt egy, ez nem, mondjuk nem online történet ez, de valami hasonló, talán egy kicsit még húzósabb is, hogy vettem életemben először, és egyébként elmondanám utoljára, egy nagyon drága napszemüveget, ez tudom én 10 éve volt, és akkor volt 29.000 forint. Hát mondanom sem kell, hogy egyébként úgy vigyáztam rá, tudottok ki. A fejemen szinte nem is volt, csak tokba meg vitrínbe, tudod, nehogy vettem, hogy baja legyen. És megvettem, de dolgoztam nyáron kerestem 70.000 forintot, és hát akkor számoljátok ki, hogy a harmadát szemüvegre költöttem, tényleg nagy álmom volt, megvettem, élveztem. Jó, hát meg is érdemlett. És hát meg azért, ha hogy kinéztem benne, szóval meghozta az eredményt. Na mindegy is. Ó, de rossz volt. Hát jó, ez magas labda volt. Régen volt már egy. És így ránézek most a profilképezre, és így, jaj Istenem. Nézd elég, hogy az is kucs, hogy egyáltalán, hogy lett ilyen rendezett az életed. Ez egy külön sztori. Na mindegy, és bejártam egy kávézóba, de évek óta oda jártunk, és a pincérsrác is tök régóta ismertük már. De tudod, már az a... Tehát, hogy nem jártunk össze meccset nézni, de tudtunk róla mindent, jóba voltunk. Tehát tényleg megbíztunk benne, meg ő hozta ki a kávét. Tehát azért abban megbízol. Aki kávét hoz, abban megbízom. Hát, aki évekig hozza, abban meg. Na mindegy, és mondja, elmentünk aztán végül is együtt egyszer bulizni, és kérdezte, hogy fölveti a napszemüveget? Este volt egyébként, és mondom, hogy ne jó, de ilyen nyilván... Biztos bántotta a lámpafény a szemedet, nincs ezzel semmi gond. Hát vagizás, ez a neon. Neon. Igen, a neon. Durván vakított a hold. És mondom, persze felvelted. És aztán így úgy teltek így a napok, vagy az a nap, hogy aztán végül is külön mentünk haza, és akkor másnap mondom, hol a napszemüveg? Ó, mondom, megvan a srácnál, nem baj, úgyis megyek be reggel kávézni, megyek be, mondom, nem találkoztatok vele? Ez nem, ma nem jött be, mert hogy tegnap buliztak el, mondom, jó, biztos másnapos valami, oké. És akkor bemegyek következő nap, akkor már benn volt, mondom, szia, mi a helyzet? Hát mondom, a napszemüveget vissza tud adni? Milyen napszemüvegedet? És ennél a mondatnál, tudjátok, amikor végig szalad bennetek, hogy így, És tudod, hogy nincs esélyed, mert nem tudod belőle kiszedni. Tudod, hogy nem most, vagy, most mondom, viccel, tehetetlen vagy. Mondom, most viccel, vagy mi van? Vagy tudod, hogy ez most várod, hogy mindjárt fölröhög is, ha-ha, és benyúl a pult alá. De nem röhög fel. És nem röhög fel. Én szoktam egyébként ezt csinálni. Hát mondom, amit körbe, amit odaadtam neked, stb. Mindegy, nem akarom húzni tovább halasztani, és az a lényeg, hogy a srác egyszerűen letagadta, hogy ő neki kölcsön adtam a napszemüveget. Hát ő a kocsiba hagyta meg, jó. És annyira idegesített, hogy én a nyakára jártam. Minden nap bent voltam. De tényleg, minden nap. Hasuliba voltam, délután azzal a busszal szálltam le, direkt egy órával többet mentem, hogy nála leszállhassak. És mindig bementem. És hát gondoltad, rohadt kellemetlen volt már nekik. De tagadott. Másfél hónap nyakára járás után. De minden nap, tényleg, minden nap bementem. De én ezt nem hiszem el. Olyan mondtam, nagyon idegesített, és nem a szemüveg, hanem az, hogy kamuzik, és a szemembe hazudik. Ja, mondd meg, hogy kell a szemüveg, te rohadék, mondd meg, hogy nálad igen, van, igen, legalább viseld egészséget, ez tényleg, de mondtam neki, hogy legalább azt mondd, hogy elhagytad, vagy mit csinálsz, de nem volt nála, és akkor a végén így mondok egy ilyet, de már nem tudom, másfél hónap után mondom, figyelj, legalább mondd azt, hogy adok érte egy 10 000-est, vagy hogy elhagytam. Miért mennyit kérnél érte? Tudod? És másfél hónap után. Nálad van, te büdös gyökér! Mondtam én! És képzeld el, hogy oké, okay, kinyögte, hogy nála van, és mondta, hogy 10 rongyot akkor kifizet, de elhagyta, de egyébként szerintem kamuzad. Na még egy hónapos, az már nem annyira intenzív nyakára járás után, nem fizette ki, és aztán láttam egy filmet, a Brooklyni mesék, azt hiszem valami ez a címe, és egy ilyen olasz mafiás film, és van benne egy mondat, amikor a srác a mafia főnökkel összeverkodik, és mint a fia szinte úgy összespanolnak, és mindig ez a srác, ez a fiatal fiú, kerget egy srácot, hogy hol a 10 dollárom, hol a 10 dollárom, és egyszer megláttam magamat ebbe a srácba, hogy én is rohanok a srác után, hogy hol a 10 dollárom, és akkor így tudod, van ez a jelenet, és mondja neki, hogy mennyivel tartozik ez a srác, 10 dollárral, és azt mondja, hülye vagy? Izé, hónapok óta futkorászol utána, és érted, mintha nekem mondták volna. Figyelj ide, 10 dollárodba került, hogy megtudd, hogy ő nem a barátod. És ez akkora mondat volt, és úgy betalált, hogy ez a gyerek, aki tőled azt mondta, hogy és lehúzott őszintén mivel semmi, egy free dologgal. És, de mondjuk tegyük fel 5000 forinttal, mert annyit ígért. Lehúzott 5000 forinttal, igazából még jóba is lehetett volna veled, igazából egy halom más jó dolog fűződött volna a kapcsolatotokhoz, de mit történt? Hát, kiderült ennyi pénzből, hogy ő nem a barátod. És azóta én ezt, a nyomvonalat, ezt követem. És azóta egy többször is előfordult már, hogy belekerültem ilyen helyzetbe. Alapvetően én is olyan vagyok, mint Ryan, hogy a jót feltételezzem az emberekről, de a legtöbbször már úgy vagyok vele, hogy egyrészt nem adok kölcsön, hozzáteszem pénzt, ha valamilyen összegekről van szó, az ilyen pár ezer forintos dolog maximum, de ha ilyen van, akkor mindig ez a film itt eszemből ezt mondja, hogy ennyi pénzből kiderült, hogy ő nem a barátod, és ennyi. És egyébként ez egy olyan kulcsmondat, ugyanis ez simán megérte azt a 30 000 forintot. Igen, mert hogy mennyit idegesedtem volna, hát nyakára járhattam volna, és komolyan mondom, hogy úgyse kaptam volna meg a 10 000 forintomat. Mert ezek de milyen 10 000? Hát a szemüveg az 30 volt. 30, de aztán már 10-et ígér, de azt se adta oda. De attól függetlenül még 30 volt a szemüveg. Tehát igazából 36 000 forintot, vagy mennyi volt a szemüveg? Jó, de adjad már békén, most 30. Megint kicsit könnyebben tud elaludni, és már megint kezdett, hogy nem, tehát akkor 30 rugóba került az, hogy később ne basszon át mondjuk milliókkal. Érted? Valami üzletbe belefogtak, vagy akármi. Szerintem csak lelépne. Vagy nem csak ő, de más, igen. Tehát, hogy ezt megtanultam. Annyi idősen, 18 évesen, nem tudom, akkor ő lehette, megtanultam 18 évesen, hogy ezekhez a dolgokhoz így kell hozzáállni, és pénzt kölcsön adni senkinek. Olyan embereknek adtam eddig kölcsön pénzt, akikben 100%-ig megbíztam, de ebből meg nagyon kevés ember van. Mondjuk 5 kb. Na hát akkor megérte ezt a témát is felhozni igazából. Nem, tényleg az a jó, és azért gondoltam ezt, hogy még így elmesélem, vagy hát azért hoztam fel ezt még előző alkalomkor, mert szerintem ez egy olyan téma, és annyi emberrel megtörtént, vagy megtörténhetett, vagy megtörténhet majd a jövőben hasonló dolog, miről tényleg így érdemes beszélni, meg elsősorban így főleg a fiatalokkal kapcsolatban szól, akik mondjuk, mit tudom én, 15 év alattiak. Igen, szóval akik simán belemennek abba, hogy hogyha tényleg elutalok mondjuk 5000 forintot, akkor lehet, hogy tényleg kapok majd, igen, 20 ezer olyan cuccot, amivel majd jobban tudok lőni a Team Fortress 2-ben, ilyenek, hogy ez nem is olyan drága, megkérem anyát, hadd küldje, elküldi, aztán meg Aidekár. Ja. És aztán hány ilyen sztori van egyébként, hogy tárhelyeknek, ilyen no-name tárhelyeknek ide-oda elküldték, tudod, a lóvét. Jaj, és Bukicsejvej. Bukicsejvej, igen, és hát sehol semmi. Mi meg órákon keresztül sakkozunk benne az irodában, hogy szerencsétlennek valahogy legalább a doményát meg tudjuk szerezni. De hát ne is mondjátok, igen. Egyébként nektek van ilyen Ryan-es, meg énféle sztoritok? Nekem van egy nagyon durva, és ráadásul pont aktuál, tényleg annyira up-to-date, de az a baj, hogy nem is akarom elmesélni, mert ez annyira, hogy tényleg hallgatja, az... úgyse hallgatja. De nem az én szegénységi bizonyítványom. Ja, de viszont megéri az is egyébként a sztorit. Mármint én tudom, hogy kire gondolsz. Mármint is az aktualitásból jöttem rá. Hát ez az én szegénységi bizonyítványom. Tehát nem elég, hogy pénzzel átbaszolt, meg még én... Átvert. Hát nem... Ja, bocsánat, elnézést. Tehát ő átvert pénzzel, én azelőtt még kölcsön adtam neki pulóveremet, 8 darab könyvet egyszerre, tehát ez már fura, mert hogy ő csak beleolvas, és hogy megunja, és megy a következőre, 8 könyvet egyszer odaadtam. Látod, az, hogy és akkor mondja. És ezek ilyen 30 ezer forintos dolgok. Igen, és tehát, akkor hogy... mondja nekem, hogy hát igen, olyan ruhákat hordok, amik, na mindegy, nem is az érték. De a pulcs is amúgy igen, drága volt, meg a könyv is, meg a pénz is, az a legdrágább, mert a pénz mindig, az a kávé. És pont, és egyébként a pénz volt a legkevesebb, így, amit így ellopott, és így hetek alatt. Tehát, hogy így fokozatosan, és én úgy voltam vele, és így mondták, hogy de nekem csak a végén esett le, mikor mondták, hogy te mondtad pont, Geri, meg még előtte is, hogy 8 könyvet egyszerre. Én mondtam ennek integesre. 8 könyvet egyszerre? Hülye vagy? 8 könyvet egyszerre? És képzeljétek el, én meg nekem annyira nem fordult meg a fejembe, hogy nekem ez nem volt feltűnő, hogy a 8 könyvet kér. Ő a barátom, ha 8 könyvet kér, én 8 könyvet adok. És tudod, így ülünk az irodába, és így közben egymással így félig sréhen ülünk, tehát hátra kell fordulnom, hogyha rá akarok nézni, és így írok, gépelek, és akkor így meséli a sztorit, mert tudtuk, hogy kiről van szó, és így mondja, hogy hát, hogy 8 könyvet, így tudod, így mi van? Mit? És olyan könyvek ezek, hogy mi ez a Harry Potter, ugye, azt hiszem? Tehát, hogy nem képregény, 20 oldalas. Hát meg nem az enyém, meg ráadásul nem is az enyémek azok a könyvek. Aha. Hanem az albérletben, ahol lakom, ő itt volt. Az a sorozat, és az a főbérlőé, de én megbíztam benne, és még csak nem is az, hogy a saját tulajdonomat adtam, vagyis már a saját tulajdonom, mert a főbérlő észrevett, és nekem ki kellett fizetnem minden 8-at. Az szép. Egyébként ezekben a sztorikban talán az a legmegdöbbentőbb, hogy... Tök tehetetlen vagyok. Tehát, hogy... És ott van nap, mint nap, és tehetetlen vagyok. Már nem tudok már mit csinálja. Na van egy-két ötletem, de azt majd adáson kívül elmondom. Kés kell hozzá, só és ecet. Ez az ára. Megkötél. Nem, az a baj, hogy én ugyanezt csináltam, hogy rájártam, naponta fölhívtam meg. De tényleg, rájártam. Bocs, hogy közbeszólok, de hasznos tanács, kávét kell főzni. És elveszi a szagot. És képzeljétek el, hogy belefáradtam. Egyszerűen belefáradtam, és én konstatáltam, hogy át lettem baszva. De bele kellett egyszerűen nyugodnom. De amúgy szerintem mindenki közülünk már át lett nagyon csúnyán vágva. Én nem mesélek, mert nekem ilyen pár kapcsolati dolog miatt. Ez csak nekem juthat eszembe, ez mindenkinek gyanússá vált volna, érted? Na és ezt akartam mondani, hogy sokszor azt gondolnánk, hogy azok, akik átvernek bennünket, azok mind ilyen ismeretlen, rondák, sebb helyesek. És a barát, van elég barátod, minek ellensége, szokták mondani, minek neked ellensége, annyi barátod van, hogy bőven kirabolnak. És hogy ez a durva, hogy olyan emberek tudják az embert legtöbbször átvágni, akik ugye a bizalmukba férkőznek, de az a legviccesebb, ebben nyilván nem mondtam nagyot, de hogy az a legviccesebb, hogy nagyon sok esetben ráadásul olyan emberek, akikre aztán tényleg soha nem gondolnád, hogy tehát eszedbe se jut. És ebbe ugye most... Fölhívtam, tudod, beengedtem a lakásomban, meg elvoltunk, meg stb. És ez nem, hetek után. És aztán én meg azon gondolkodtam, hogy végig erre ment ki a játék, hogy ő tudta, hogy én azért úgy jól élek, azért úgy vannak dolgok, és hogy egész végig csak azért ő barátkozott velem, hogy úgy utána megtehess, és az ott egyszer nem. Meg egyébként most jut eszembe, hogy a haverját is felengedtem, most pár hete jutott eszembe, hogy ő meg kölcsönkérte a joystickom, amit azóta nem kapok vissza, már az nem jelenzik, de most látod, el is felejtem, annyit lopnak tőlem, bazdik, hogy elfelejtem. Jó, mondjuk ez itt már izé, tehát itt most már abban azért, tehát jó, most nyilván az embernek ugye kell egy ilyen, amit mondtam, tehát hogy ez a $10, hogy rájöjjél, viszont ezekben talán azért az mégiscsak jó, hogy esélyt kapsz arra, hogy kicsibe megtanuld, mert mondjuk ezek aránylag kisebb tételek, mint amikor mondjuk már, igen, hogy van egy kiépített egzisztenciád, és mondjuk egy lakás, egy ház vagy egy autó rámegy arra, hogy bizony akkor tanulod meg. Igen, hát, igen. Pont ez a mázlink ezekkel a kis dolgokkal. Jó, a másik része meg, hogy... Bocsánat, a másik része meg az, hogy az a baj ezzel, hogy amikor ezeket így megtanulod, és mit tudom, tudod, az okos, az mások kárán, de általában mindenki hülye és a saját kárán, ez természetes, mindenki, ahogy itt tapasztalod az életet, meg stb. De hogy persze. Olyankor, amikor meg utána tényleg olyan ember, akiben meg megbízhatnál, hogy neki meg már rossz szívvel adsz, érted? Igen, ez a legrosszabb. És mások, azok az emberek, akik meg utána tényleg visszaadnak, vagy számíthatsz rájuk, olyanokat meg mondjuk ne adj Isten, cserbe hagysz. Hát, mert túlélni kell, tudod. És akkor igen, mert ez Magyarország, igen, mert ez Magyarország, túlélni kell, és egyébként egy totál luxus cikket ezért ellopok. De miért nem csinálok ilyet? Én nem ebben az országban lakok, én föl tudok magamnak építeni, én meg tudom magamnak venni, miért? Tehát az a baj, én miért nem lopok? Nagyon sokan egyszerűen... Én nem tudom, hogy lopsz. Egyébként most, hogy mondod, volt egy ilyen podravka levespor az asztalomon, és nem találom, tehát ennyire bizonygatod, hát nem tudom. Hát Geri, figyelj, Kameri, szerinted véletlenül nem szólalok meg? Neked is én most szürcsönöm a te levesedet, hát minek bíztál meg bennem, hát hülye vagy? Azért van, hogy szürcsönöm, mert éppen a levest. Tehát túlélsz, mert kajász éppen. Igen, tehát most már még csak ragudni se tudok, mert hogy olyat lopsz, ami életszer. Igen, most gyorsan felutaztam Pestre, így belopóztam a szobába. És aztán így, ez Alex, az az én levesporom, így visszanézel az ajtóból, elég bajaz. Ez egy nagyon jó videó ötletnek. Annyira jó, naposta megnézem. Alex, még egy közös ilyen elég bajasz videót találjunk ki, komolyan, annyira nagy. Ilyen majd, mikor mindenki ott lesz, hogy minden akkor... Csak hogy én ezt az unokáknak majd mutogatom, hogy nézd, ott vagyok, Alex, elég bajasz nagypapi. Megcsinálom csengő, hanem már régóta tervezem, hogy így megvágom, hogy tudod, hogy csörög a telefonod. Elég bajasz, és így Alex. Tényleg. Meg fogom csinálni. Ezt ma este megcsinálom. De tényleg, és ki is rakom majd a Facebook. Én vagyok a sztár! Imádjatok! Bukicsejvej! Ejjék bajaj! Na, egyébként hát, most gondolkozom, hogy honnan jutottunk el ide, vagy hogy, de aztán így beugrott, hogy ez a Kickstarteres történetről, nem? Onnan jutott eszedbe végül is, Ryan, ez a történet. De most Alex is mesélje már egyet, most nem igazság. Tényleg. Hát igen, tehát... De mondom nekem, amit úgy... Mondja? Beszéljük magunkból, tényleg, tehát... Meg ez tanulság, ugye, a többiek. Persze, hallják, csak minél többször hallják, lehet, hogy akkor mások... Másoknak most segítünk, hogy talán ők nem esnek bele, de belefognak, tehát belefognak esni, de hátha nem. Beszélhetek? Kérlek, csak egy picit. Gergő, elég egy titkát kérdezze meg. Tehát, tehát az a baj, ami nekem úgy eszemült, és tényleg úgy szíven ütött meg minden, az ilyen párkapcsolati dolog, arról nem nagyon beszélek szívesen. Aztán más, meg biztos volt, de nem jut eszembe. Hát jó, figyú, akkor a következő podcastre csináljuk azt, hogy lehúzlak, és így lesz friss emléked. De jó. Akkor át kell nevezned magad, hogy senki ne tudja, hogy te vagy az. Igen, és így átírnám magam. Ja, most majdnem bemondtam a Skype nevemet. Szilvész Póni 12. Szilvész Póni. Miért pont Szilvész Póni? Az agyam úgy működik, fia, az agyam úgy működik, mint a Microsoft Word. Ránézel és tudod, hogy szavakat kell beleírni, de hogy mi lesz az első két szavad, azt nem tudod. Ezért, most ezzel már vágjátok valamilyen nagyon deep zenét, ilyen... valami OST-t, és amikor ez a két szó egybe jön, akkor összekapcsolódnak. Ebben lett a Service Pony. Tehát én valamilyen ránéztem a monitoromra, és itt van egy nagy fehér tigris, és az Pony. Meg... pszichodelikusabb lesz ez a... ez meg úgy, hogy meg csak bejön majd ez a zene, hogy tididididididi. Szélvész Póni. Metalexovics. De ez is, hogy mindenki úgy hív, hogy Metalexovics. Tehát Alex, bazd meg, Alex, vagyis nem... Jó, izé, most direkt promóztalak. Prücskölje meg. Hallod? Prücskölje meg, ez a bazd meg. Ez a prücskölje meg, így fogom most mondani. De figyelj, Alex, tehát nem értem, hogy mit vársz. Tehát Metalexovics van kírva... Direkt promózom a csatornát, és meg vagyok érte szólva, érted? De mert hogy te most brandváltáson mentél át, tehát most itt hiába rinyálsz nekünk, Metalexovics a csatornád, nagyon sajnálom. Tehát Alexovics Média, ez egy külön brandbe kell... Azt, hogy most te most kulturálodsz meg... És ez már... Igen, ez már fizetős, tehát ezért mondanám. Jó, maradjunk annyiba, hogy amikor 2006-ban megcsináltam a YouTube csatornámat, akkor beírtam ilyeneket, hogy most figyelj, Alex Minátor, mert ugye... Úgy, hogy nem ez lett a végén a nyert. Mert ilyen már van. Tehát nem én vagyok az egyetlen idióta, aki azt hiszi, hogy mindennek a végére oda lehet rakni a Minátort. Úgyhogy... Jaj, bocsánat, elnézést, és most lehet az egyik nézőm. Jó, nem vagyok kicsit saranykép, hogy azt gondolom, hogy bárki, akit random mondunk. Hogy tehát ez olyan, mint a Cover Eliminator, tehát hogy... Ez az én hol... most átnevezem magam. Már ezt levédettem, mert egyszer majd kellhet. Tehát és akkor megjött, hogy Alex Minátor, és akkor lesz az Alexovics, és akkor azt tudni kell, hogy engem az egyik ismerősöm úgy hívott gyerekkoromban, hogy Alexovics Edlik Orlán még Rimpompész, sőt, Metalexovics Edlik Orlán még Rimpompész, és ebből ugye kiragadtam a Metalexovicsot, és mivel már Alexovics már az is volt, mondom, ha Metalexovics is van, akkor az átbaszás, és nem akkor lehet nem erre... Akkor nem igen, akkor hát nem lehet erre a holnapra feliratkozni. És a Metalexovics-es sikerült, és de azóta... Alex Minátor Gamez. Z-vel. Igen, Zé, most mondjuk ki mondtam. És egy darab ilyen cowboy kalapos fickók, meg középen egy csaj, 47 ezer nézettsége, egyetlen egy darab ilyen korán sem Gamez videója van egyébként, hozzáteszem, hanem valami mások által copyright, tehát egy copyrightos tartalom, ahogy látok. Ez valami soft pornó? Nem. Csak ahogy így mondtad, hogy hát cowboy kalapos, meg lány középen, hát így most így... Ja, hát körülbelül, nem. gangbang szagú erősen. Vagy csak én láttam már túl sok mindent a múltkori hentai óta. Hát de furákat mondasz azért mostanában ezt fog. Hatással van rá, már most mit mondjak? Na, figyeljetek. Kiismerítettük ezt a témát? Én azt hittem ebbe több van. Hát de hogy merítettük. Hát én mert én tudtam volna mesélni, de az sokba került volna. Hát ha ezt a tudjuk, hogy fizetős, akkor megoldjuk. Egyébként itt még bele lehet négyes metrót kérek. Külön abba, hogy az online bizalom, akkor amit a párkapcsolati bizalom, az megint egy másik lépcső. A és figyelj, hogy van ez, hogy például a Kickstarteren mindenféle izé nélkül küldik az emberek a pénzt, és hogy van az, hogy mondjuk egy indie fejlesztőnek, például én ennek a Starbonnak, ki van írva, hogy 1 millió dollár, ki van írva, hogy így meg úgy, és simán befizettem a lóvét, és honnét tudjam, hogy nem én vagyok a 150. hülye, aki elhitte, hogy ezt már 1 milliót adtak neki, hát ilyet bárki, hát kiírom én is, holnaptól van egy indie játékon. Onnantól kezdve nem lenne, tehát te hogy érezd magad, őszintén? Jól. Mármint mikor? Hát hogyha ilyen fake szarokat írnál ki azért, hogy átverj egy pár embert. Jól! Azt hittem, hogy általában akarod, vagy kérdezed, hogy szeretném magam érezni. Nem mondod, te most hogy éreznéd magad, hogyha folyamatosan átvágnád az embereket? Hát én rohadt szarul. Már lehet, hogy ez csak én vagyok. Jaj, nagyon sok embernek... Nagyon sok emberben nincs benne ez, ez az ilyen bűntudat, vagy ez a szarézés, amit mondasz. Szóval tényleg ez a gátlástalanul csak azért is átvágunk embereket, ez szerintem nagyon sok emberben nincs benne. Meg az, hogy ez később így elmerengjen azon, hogy lehet, hogy nem kellett volna. Én amúgy még itt vissza, tényleg gyorsan, még a korábbira, hogy amit mondtatok, hogy hát miért nem keresem meg, vagy miért nem beszélgetek el vele, vagy ilyenek. Én megmondom őszintén, én például nagyon hiszek ebben a karmában. Tudjátok, hogyha valaki rosszat csinál, akkor az egyszer úgyis vissza fogja kapni. Uh-huh. És szerintem én ezért is nem nagyon mentem úgy után ennek a dolognak, meg hát nem tudom. Hát szegény srácot lehúztad. Fél szegény srácot leúztasz 200 forinttal, úgyhogy hát szerintem várd a büntetésedet. Én inkább a helyedben paráznék, tehát hogy... És 200 forintot, igen, tehát hogy azért ez a túléléshez kellett volna, ingyen kellett volna neki odaadni. Igen. Szóval mondom, én ebben a karmában hiszek, aki rosszat tesz, az valamikor visszakapja, nem tudom. Én hiszek a karomba. Tehát, hogy megtopol a fogat. Azért kell nem gyúrni, hogy majd tegyek én is az enyémben. Én annyira szeretném hinni, hogy a karma létezik, de az a baj, hogy én rájöttem, hogy az a baj, hogy nem. Mert te ilyen pessimista vagy. Igen, tehát, nem igen. Játék nem én... tetszik, te semmiben nem tudsz. Szomorúan köszönsz be. Téged mindenki meglop, mondjuk nem csodálom. Tehát az az igazság, hogy Gergő... Most így mesélgeted ezeket a sztorikat, kezdem azt gondolni, hogy az élet igazán rád szállt. Valamiért. Nem, egyébként nem. Én tök meg vagyok mindennel elégedve. Milyen vagy? Nem, én nem rajtot nevetek, hanem veled nevetek. Na, ez a leggagyibb duma amúgy, amit így... De egyébként tök jó, ha valaki meg van elégedve. Én szerintem pont ez a magyar, ha valami magyar, akkor nem ez a túl kell élni, hanem az, hogy tényleg az emberek nem merik kimondani azt, hogy az igazsági jól érzem magam. Köszi szépen, és láttam, képzeljétek el egy dokumentumfilmet, mert ugye most már úgy sincs semmi köze ennek a podcasthez, a gamer dolgokhoz, akkor most már elmesélem ezt is, hogy láttam egy National-en egy sorozatot, ahol valahol valami afrikai neve nincsen országban, ahol annyira szegények az emberek, hogy szó szerint ilyen hullámlemezből raknak össze maguknak a homokos strandon ilyen falvakat, de úgy képzeld el, hogy se WC, se villany, se víz, semmi, de tényleg semmi, és amikor dagály van, akkor föl kell téglára rakni a cuccokat, mert bejön ugye a homokon keresztül nyilván a víz. És ott készítettek egy riportot egy hölgyel, de majdnem fél évig kint volt ez a forgatócsoport, és a hölgy annyira optimistán mondta, hogy elkezdtem dolgozni, és de valami annyira rossz meló, hogy itt sírsz, ha csak belegondolsz, hogy egy napig csinálod. És de jó, van munkám, és főiskolára fogok járni, és tudtad, hogy nem fog. Tehát, hogy nem fog főiskolára, hogy járna főiskolára, hát busz nincsen abban a faluban, nem, hogy főiskolára járni, és a hölgy az végig főiskolára fogok járni, és annyira pozitívan állt hozzá az élethez, és amikor most mi mondjuk, hogy... Meg nem az, hanem amikor mi mondjuk itt Magyarországon, hogy hát mert hogy azért itt ilyen szegénység van, meg ilyen, akkor így azért néha így elmenné. Tehát így, meg a túlélni kell. Meg a túlélni kell, és akkor néha elmennék, és de magammal együtt így elvinném ezeket az embereket, amikor ilyeneket mondunk, és egy hetet, de tényleg csak egy hetet, úgyhogy se klotyó, még kezet mosni is csak a tengerbe tudsz, és ez nem olyan tenger, ahol pálmafák is, hanem full mocsok, meg minden. Hát figyelj, akárhogy néz ki az a tengerpart, tehát minden nélkül így is úgy is rossz lesz, tehát az mikor ugye, tehát én nem tudom, hogy vagytok vele, sziasztok, mondd tovább. Tehát, hogy igazából csak így ennyit akartam mondani, hogy ezekkel a hozzáállással, tehát, hogy tényleg, nekem egyszer mondták, most csak ki tudom nyögni, hogy mit akarok, mondták egyszer gyerekkoromban, hogy te nagyon tehetséges gyerek vagy, de a hozzáállásoddal van a baj. És annyira megsértődtem. Igen. És annyira ízéltem rajta. Én is megsértődtem volna, kétszer is átbasztak. És átvágtak, és ugye a hozzáállásoddal van baj, és ez egy területen volt, és elgondolkodtam rajta, változtattam rajta, és igazuk volt, rá kellett jönnöm. És én megsértődtem, de szerencsére akkor voltak emberek, akik szintén megerősítették, hogy nagyon bírunk tényleg, de ez tényleg igaz, és megsértődtem ugyan, de aztán szóltak emberek, hogy ez így van, változtattam rajta, és azon a területen sikeres lettem, csak azért, mert voltam annyira szerencsés, hogy a kritikát nem úgy fogtam föl, hogy engem valaki bánt, és az élet rám szállt, és mit tudom én, hanem egyszerűen csak valaki megmondta egyszer nekem az igazat. Figyelj, a legkönnyebb utálni az életet, utálni a sorsot, utálni az embereket, utálni a munkádat, és utálni mindent, ami nem úgy sikerül, ahogy te szeretnéd. Ezek a dolgok, én ezt nem tehát, is figyelj, ez az a legkönnyebb, hogyha ha utálsz. Ugye, mert mit tesz a mostanában, mit tesznek az emberek, neki jobb kocsia van, mint nekem, akkor utálom, mint a szart, mert jobb kocsia van, mint nekem. De az eszembe se juthat, hogy talán nekem is lehetne, hogyha nem lennék ekkora idióta barom, és mondjuk felfognám úgy az életet, hogy talán kezdhetnék magammal valamit, nem. Hogy nem másokkal foglalkoznál egész nap, hanem igen. Egy kicsit magaddal. Igen, hogy kinek mekkora nézettség, milyen kinek mekkora nézettsége van rossz mikrofonnal, érted? Jó, itt visszalőttek. Utoljára mondtam. Jó, kedves dolgot, hasznos információt. Ebben a sorozatban, sziasztok. Alex, ez ahogy így mondtad, és ahogy így felvezetted így, mint amikor, aki röplabdázott már, hogy így száll feléd, ilyen sután a labda, és futsz egyik lábad. Ja, majd jön Kaverios, fejbe vág egy baseball ütőbe. És érzed, hogy ugrasz föl, és feszíted hátra a kezed, hogy egy akkora nagy ászt adjál, és hogy egy akkora nagy magas labda volt ez. A nézők nem tudják, hogy mi örülünk ennyire, csak ráakadtunk egy videósra, egy magyar videósra, akit egyébként el is felejtettem, hogy van. Aki tényleg a mi felfogásunk szerint nagyon rossz minőségű, de nem az, hogy rossz a tartalom, hanem még szerintem az is rossz, de... No, hoppáré, és akkor én izé? De én nem izélgattam rajta, hogy de bezzeg, mennyi így meg úgy. Az a lényeg, hogy indokolatlanul, tehát a minőséghez képest indokolatlanul sok nézője van. Igen, és ezt mondtam, csak kicsit... Gagyi technikával, tehát hogy nincs egy normális mikrofon, na mindegy. És végig is ezzel röhögök most, hogy mi is ugyanilyen fikát toltunk le a műsor előtt, most meg beadjuk ezt a izét. De akkor most miért rajtam csattant a kékeres? Ilyen Gandhi. De most ezt most írta le rajtad, vertük el. De... Jó, hát most te dobtad föl, hát most tudod jól, hogy van. Jó, hát egyébként most a Kaveri amúgy is formában, mert szerinted te izé vagy, amit most mondod, hogy most ezt rád vágta, rám azt mondta, hogy én nem vagyok pozitív, amikor nálam pozitív a ben, mert az irodában nincsen. Én még tovább? Kiváltam, úgyhogy én még jól vagyok. Igen, Ryan még nem hoz, Ryan meg együgyű, mert hogy le lehet húzni 200 forinttal, tehát hogy így. Tehát itt a csapat! Itt a csapat! A szuper csapat! A szuper magyar videós csapat! Itt lehet aláírásokat rendelni. Igen. A szuper team. Na jó. Hát ez jó jött ki. Nem baj, ebből is tanulunk, hát ez a lényeg. Igen, soha többet nem fog segíteni senkinek, köszönöm a tanulságot. Soha többet nem jövök podcastben. Jó, hát figyú, én szerintem ennyi volt ez a podcast, nem? Tehát, hogy azt hiszem, hogy ha csak nem dobtok föl más témát, én azt érzem, hogy ezt így már kitárgyaltuk, meg túltárgyaltuk. Szerintem is ez teljesen kiért. Igaz, ez most így nagyjából így volt itt minden, volt itt azért egy kis gaming, volt itt egy kis bölcselkedés, már így a magunk szintjén, színvonalán ugye megpróbáltunk azért valami kis okosságot is mondani, úgyhogy... Kis napfényt behozni az éjszakába, hogy szerények maradjunk továbbra is. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és köszönöm én is a most már állandó vendégeinknek, akik itt vannak velem. Most így, én átváltottam királyi többes számba. Tehát köszönjük, hogy itt voltál Ryan, Alex és Geri. Sziasztok! Vidáman! Nincs bocsánat. Jaj, ne! Tudtam, hogy nem jöhet minden össze egyszer. Így nem, most a Geri végre el tud köszönni. Alex, eddig visszahallgattam az összes podcast, az Alexnek egyszer nem sikerült elköszönnie, csak ilyen... Meg ilyenek, tehát így... Kicsit ilyen dárkosabbra vette a formát. Tudtam, hogy egyszer eljön ez a nap. Most gótos. De most akkor köszönjek el. Hát jó lenne. Hát én már az 5. adástál, hát azért... Van ön kegyelet. Van, amit nem szabad változtatni. Ez de értelmezhetetlen fogalom, hogy önkegyelet. Ez a világ legértelmezhetetlenebb szava, mert önmagával hasonlik meg. Hiszen igen, önkegyelet. Önkegyeletet gyakorolni, mikor már nem létezel olyan. Tehát ez olyan, mint az önszülés. Tehát ez a két, az önkegyelet és az önszülés. Na ez a két legértelmetlenebb szó. De még az ilyen az egyéni szociális, ez a kedvencem. Egyéni szociális probléma. És tudod, mondják és azt hiszik, hogy okosak, mert hallottak egy idegen szót. És egyéni szociális problémát. És közben tudod, hogy mutogatnak és így rázzák a fejüket. Én ugyanezt csináltam, az csak nem most nem láttad, de ugyanezt csináltam. Egyébként. Egy, de így a fejüket így jobbra-balra. Oh, hey no! Ja, tényleg az a... Oh, hey no! Igen, ez olyan, mint a tömegverekedés a Lakatlan szigeten, nem? Tehát ez is körülbelül ugyanaz a szisztéma. Én megcsinálnám. Alex-el akarták köszönni. Most? De csak így? Semmi felvezetés? Hát de figyelj, az 5. podcast után egyszer nem köszöntem el, mondom, most ezt elköszönni, ez olyan, mint a... Jó, akkor maradjon így, tényleg. Ja, jó, hogy meggátoltad, hogy mondjak egy hasonlatot. Nagyon jó ötlet volt. Megúsztam. Köszönöm, hogy kihúztál. Ma még egy hasonlatot sem mondtuk. Hogy lehet, hogy ebben... De várjál, én elköszöntem ma már kétszer is. Már? Egyszer, mikor beszéltem, és tudtam, hogy nem lesz vége annak, amit mondok, és inkább csak belemondtam, hogy sziasztok, akkor is. Akkor ezt bevágom ide. Jaj, mind a kettőt egymás után. Főleg, hogy most már megint ilyen 25 perces outrókat csinálunk. De ezeket minek vágod le? Vagy nem vágod le? Nem, én nem vágom le. Akkor sziasztok.